Казацкі атрад налівайкі на Беларусі. Адной з характэрных падзей для Беларусі ў 17 стагоддзі было масавае пранікненне на яе тэрыторыі атрада ўкраінскіх казакоў. Аднак пачатак гэтаму быў закладзены яшчэ ў канцы 16 стагоддзя атрадам Северына налівайкі. Калі ў дарэвалюцыйнай афіцыйнай гістарыяграфіі гэта паказвалася як барацьба ў абарону праваслаўя, то ў савецкай гістарыяграфіі гэта характарызавалася як выяўленне класавай барацьбы працоўнага народа краіны і Беларусі супроць феадальнага і нацыянальна-рэлігійнага прыгнёту. Адмаўляць як першае, так і другое цалкам нельга. Сапраўды, пры ўсё большым запрыгоньванні сялянства не магло не адчуваць свайго ўсё большага прыгнечання і не абурацца супроць яго. Гэтак жа сама і палітыка каталічвання і паланізацыі ўкраінскае і беларускае насельніцтва, якое было пераважна праваслаўным, таксама выклікала супраціўленне. Усё гэта мела месца, і ўсё гэта магло клікаць народ на барацьбу. Аднак, перш за ўсё асвятляючы гэта, савецкая гістарыяграфія не заўважала і іншых вельмі істотных момантаў, якія адсоўвалі далёка назад фактар класавай барацьбы, а часам нават і закрэслівалі яго. Найперш не ўлічвалася тое, што ў выніку Люблінскай уніі адбылося канчатковае размежаванне паміж украінскімі і беларускімі землямі. Калі першыя выйшлі са складу Вялікага княства Літоўскага і далучыліся да каруны, гэта значыць непасрэдна падпалі пад уладу Польшчы, то другія засталіся ў Вялікім княстве Літоўскім, складаючы ў ім галоўную і вызначальную частку. І гэтае палітычнае размежаванне супала з этнічным размежаваннем. Сапраўды, калі насельніцтва Валыні і Кіеўшчыны ўваходзіла ў склад украінскага этнасу, то насельніцтва былога Турава-Пінскага княства было ўжо часткай беларускага этнасу. Супадзенне палітычнай мяжы з этнічнай зрабіла яе выключна трывалай, і таму яна захавалася без змен на сённяшні дзень. І хоць украінскія і беларускія землі ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай, але яны знаходзіліся ў розных частках яе. Таму для ВКЛ казацкія ўкраінскія войскі, якія з'яўляліся на яго тэрыторыі, успрымаліся як варожыя, замежныя, што вымушала яго весці барацьбу з імі. Гэта разам з іншым, як убачым, і выявілася ўжо ў 1595 годзе, калі казацкае войска на чале з Северынам Налівайкам уварвалася на поўдзень і ўсход Беларусі. Краінскае казацтва сфарміравалася ў барацьбе з крымскімі татарамі і туркамі пад сцягам абароны праваслаўя. Цэнтрам казакоў з'яўлялася Запарожская сеч, дзе былі сканцэнтраваны яго галоўныя баявыя сілы, куды ўцякалі тыя, хто не хацеў цярпець няволі і прыгнёту. Сярод іх была значная колькасць і выхадцаў з Беларусі. Польскі ўрад, бачачы ў казацтве важную вайсковую сілу, рашыў падначаліць яго сабе. Дзеля гэтага было прапанавана запісаць у рэестр 6 тысяч казакоў, якім выдавалася плата, што выдзяляла іх як прывілеяваных з агульнай казацкай масы, уносячы тым самым раскол у яе. Адзін час такім рэестравым казаком і быў налівайкам. Выйшаўшы з ліку рэестравых, ён некаторы час служыў у вядомага нам ужо Астроскага, аднаго з самых выдатных абаронцаў праваслаўя ў Рэчы Паспалітай, што, вядома, паўплывала і на налівайку. Аднак на рашучую барацьбу супроць польска-каталіцкага ўціску яго штурхнула асабістая крыўда, калі ад яго бацькі была адабрана частка зямлі, і ён сам быў збіты да смерці. Пасля паходу з атрадам казаком у Малдавію і Трансфільванію Налівайка вярнуўся на радзіму, у правабярэжную краіну, дзе, абапёршыся на незадаволеныя масы гараджан, захапіў горад Луцк. Далейшыя дзеянні Налівайкі былі накіраваны на пагром магнацкіх маёнткаў. Убачыўшы ў гэтым для сябе вялікую пагрозу, урад Рэчы Паспалітай паслаў супроць Налівайкі 7-тысячны атрад рэестравых казакоў на чале з гетманам Лабадой. Такім чынам, спроба польскіх верхоў на раскол казацкай масы дала свае першыя вынікі. Убачыўшы немагчымасць супрацьстаяць такой сіле і ратуючыся ад яе, Налівайка прымае рашэнне адступіць на тэрыторыю Беларусі, што і адбылося ў кастрычніку 1595 года. Як бачым, не імкненне прыйсці на дапамогу беларускаму народу, а суровая неабходнасць пазбегнуць разгрому прымусіла Налівайку на такі крок. Фактар нечаканасці прынёс на пачатку яму поспех і ў Беларусі. Ён захапіў Петрыкаў, а пасля, бачачы небяспеку наступу Лабады, і Слуцк, які ў той час быў адным з буйнейшых і багацейшых гарадоў Беларусі. Замак яго быў добра ўмацаваны. Як і на Ўкраіне, так і на Беларусі далейшыя дзеянні казакоў выяўляліся ў пагроме маёнткаў феадалаў. Аднак гэта нельга тлумачыць толькі класавай нянавісцю да прыгнятальнікаў. Казакі вызначаліся не толькі адвагай і пагардай да жыцця ў час бою, але і бесклапотнасцю, разгулам і шумнай весялосцю ў час адпачынку. А для задавальнення ўсяго гэтага найбольш падыходзячымі былі багатыя феадальныя маёнткі. Бесспрэчна, што было немала ахвочых і з ліку мясцовых людзей, якія не хацелі прамінуць магчымасці пажывіцца ў зручны для гэтага момант. Трэба ўлічваць і тое, што ў асяроддзі казакоў было немала выхадцаў з Беларусі, якія цяпер, апынуўшыся на радзіме, імкнуліся помсціць за нанесеныя ім тут крыўды. Але як і на Ўкраіне, так і на Беларусі атрад Налівайкі не ўступаў у бой з накіраванай супроць яго вайсковай сілай. Урад ВКЛ, як адзначалася вышэй, не мог інакш успрымаць знаходжанне на тэрыторыі яго дзяржавы украінскіх казакоў як уварванне замежнага войска, якое чыніла тут рабаўніцтва. І таму супроць яго было выслана войска, што канцэнтравалася ў раёне Клецка. І калі казакі Налівайкі ўбачылі такую пагрозу, гэтак жа, як і пагрозу з боку украінскіх рэестравых казакоў, што рухаліся на Беларусь, рашылі, не прымаючы бою, 27 лістапада 1595 года пакінуць Слуцк, захапіўшы вялікую колькасць узбраення і ўзяўшы з жыхароў горада багаты выкуп. Заслугоўвае ўвагі тое, што войска Налівайкі пасля гэтага рашыла ісці у Расію на государава імя. Налівайка добра ведаў, што там яго прыязна прымуць як свайго саюзніка ў барацьбе з агульным ворагам, Рэччу Паспалітай. Адступаючы на Бабруйск і не дайшоўшы да яго, атрад Налівайкі, у якім было 2000 казакоў і шмат узбраення, узятага ў Слуцку, 18 снежня 1595 года захапіў Магілёў. Баркулабаўскі летапіс паказвае такія вынікі гэтай падзеі. Домы, крамы, острок выжглі, дамоў всех яко 500, а крамаў з вялікімі скарбамі 400, мешчан, бояр, людзей учтівых, так мужэй, яко і жон, дзяцей малых, пабілі, парубілі, папаганілі скарбов теж, незлічаных побралі з крамов і дамов. Грамілі яны праваслаўныя храмы, хоць і лічылі сябе абаронцамі праваслаўнай веры. Наўрад ці можна ўсё гэта называць вызваленчай барацьбой народа, як гэта паказвалася ў савецкай гістарыяграфіі. Вядома, нянавісць народа да сваіх прыгнятальнікаў была, але яна выкарыстоўвалася казакамі налівайкі ў іх інтарэсах. Знявечыўшы і абрабаваўшы за 2 тыдні магілёў, казакі пакінулі яго, бачачы пагрозу наступаўшага на іх войска. На буйніцкім полі ім удалося пад прыкрыццём моцнага гарматнага агню адарвацца ад насядаўшага на іх войска палкоўніка Буйвіда і адступіць на поўдзень праз Быхаў, Рагачоў да рэчыцы, адкуль пайшлі на Петрыкаў. Ім удалося захапіць значную частку поўдня Беларусі з Туравам, Давыдгарадком, Ляхвай, Пінскам, дзе пачалі тварыць шкоду вялікую замкам і панам. І толькі вясной 1596 года казакі налівайкі пакінулі Беларусь і перайшлі на Валынь. Аднак там пад Лубнамі яны скора пацярпелі паражэнне. Налівайка яго паплечнікі, выдадзеныя здраднікамі, былі адвезены ў Варшаву і там пасля жорсткіх катаванняў пакараны смерцю. Як бачым, апроч шкоды тым месцам Беларусі, дзе дзейнічаў атрад налівайкі, ён нічога не прынёс. Аднаўленне ўсяго разбуранага і абрабаванага ім лягло новым цяжарам на плечы працоўных мас. Такі характар і такія вынікі мелі і далейшыя казацкія ўварванні на Беларусь у 17 стагоддзі.